گفت با این همه سابق نامید نشد. گر روی Oh. خلوت گزیده را به تماشا را چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. جانا به حاجتی که تو را هست با خدا، آخر دمی بپرس که ما را چه حاجت ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. خونم چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است یا Mm-hmm. پای خام تا برا بشکستم